عزیزان محترم، حضار گرامی، خداوند ذوالجلال جل جلاله ما باز منتوار و مشکور، ما را و شما را بعد از یک هفته دوباره توفیق داد و زنده نگه داشت تا ایشی که در این فرصت ارزشمند و طلایی در این لحظات با برکت و در این مکان مقدس و در این روز که سید الایام تمام روشانی سرور و سردارین، ما و شما بیاین دوباره به خاطر ادای نماز جمعه که یکی از فرایض دینی است و به منظور گشدارگا احکام دینی و مسائل شرعی گرد هم بیاین. دعا کنه خداوند ذوالجلال جل جلاله آنچه که مفید و مؤثر پایدار ببید برای من و برای شما و برای کسانی که حضور ندارند سخنانی به من زبان جاری بکند که مؤثر و مفید برای ما و شما ببند و در کنار توفیق عمل عنایت بفرمایید. عزیزان محترم، دنیای توکا هر فردی و هر گروهی، ما و شما بیچاره با یه عزم و با یه اراده محکم روان و دمانه که به خوشبختی برسید. از آ پادشاه تاجدار، پادشاه مملکت گرفته تا فقیر کلبنشین، از عوام گرفته تا خواص، هر انسانی تقاضامند اشیه که به خوشبختی برسید، به سعادت. هیچ انسانی، هیچ آدم عاقلی برای وقت بدبختی نلوتی. اما شما گنده که مسیرها مختلفند، هر یکی به منظور اشی که به سعادت و خوشبختی برسی یک مسیری یا طی کنگن، که بعضی مسیرها مسیر واقعی و درست خوشبختی هم و متاسفانه بعضی مسیر و بعضی راه به خوشبختی منتهی نبند و چه بسا به بدبختی و شقاوت و فلاکت منتهی بند. ادعی خوشبختی ها در مالداری زان، ادعی خوشبختی ها در جاه و مقام و منصب زان، ادعی خوشبختی ها در فرزند و خانمان زان، یعنی صرف ایشان، نه در کنار ایشان، بلکه صرف مالداری، صرف جاهداری و صرف آبروداری، فرزندداری، خانداری و یه دیگه دار و ندارهایی که در دنیا ها ادهی خوشبختی ها در همه چیزا خلاصه ازان، که یعنی کسی که به یکی از ایشان رسید آیی خوشبخته، آیی سعادتمنده. و ایشی اثر نمایان شما در ملاک های انتخاب گنده، وقتی که انسان در مقام انتخاب قرار بگیری، قول شما گنده که کسانی که مالا باعث خوشبختی بزان مالا انتخاب کن. در مسئله ازدواج شما بیچاره به عنوان یک نمونه، وقتی که یک مردینی لوتی از یک خانواده جنین خواستگاری بکند، اگر آ طرف مقابل تفکر و اندیشه همیشه این که مال باعث خوشبختی هست، بوده آیی مد نظر فقط روی همین مطلب بی و آچاری که یه طرف و یه فردی که برای زاماتی و خواستگاری آتکه آیا دارای مال هستن یا نیستن، آیا مال دارن یا نادارن. و به همین صورت کسی که دارای فرزنده، در جلوی فرزند، در آینده یه فرزند راه‌های فراوانی موجوده که لوتی برود یه فرزند در وقتی روزهای آغازین زندگی لوتی به یک مسیری در آینده حرکت بکم. ایشی راهنمایی کنود به سمت همه مسیر والدینم. اگر والدین تفکر همیشه هم که مالداری باعث خوشبختی هم گوده آوتی فرزند همی طرف ها سوق ده به طرف راهایی با و از الان آیی آینده یا طوری رقم جند که به مالداری برسی، و اگر آیی تفکر اشیه که دینداری باعث خوشبختیه آیی آینده همچون رقم جند. برحال این نمونه فراوان میشم زندگیان دوکا هستم. خداوند ذوالجلال جل جلاله در شریعت مقدس اسلام، در قرآن کریم کتاب جاودانی، این تفکر را باطل قرار داد، خط بطلان روی این تفکر کشید که یک عده کثیری از انسانان تفکر و اندیشه همشی هست. اگر به زبان نگوشه، به قول معروف اگر به زبان قال نگوشن بله به زبان حال گوشن، آیان حالت و همه چیز وشوکه که زمانی مردم سعادتمند و خوشبخت این که دارای مال ببی، دارای مقام و منصب ببی، و تمام این سعی و کوشش دور همین محور مرچگین دنیای توکا چرخگاه شما گنده، تمام تفکرات، تمام زحمت ها درستین فکر روی همشی کارایم، انسانان زحمت روی همشی صرف بیگین، تمام اسباب گرد آرگ بیگم، به خاطر همشی که ما چطور به قسمتی از یه دنیا دست پیدا بکنیم، مقداری از مال. نه اگر ما به زبان صد بار بگوشیم که مال خوشبختی نیاری، بله با وتی کردار همه چیز مدعیه و به همشی ما اعتقاد پیدا کته، تقریبا یه حالت از حالت نظری به حالت اعتقادی تبدیل بیتم، اعتقاد بیتم مردمانی که اگر مال هستین گودا کامیابی ها، اگر مال نی گودا بدبختی هن، شقاوت هن، بیچارگی هن. الله ذوالجلال در قرآن کریم در موارد در جاهای متعدد این تفکر را رد کرد، فرمانی فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، در یک جای فرمانی این مالدارانی مال انبوه و اشانی بازیم اولاد شما را به شگفت در میاری، شما را حیرت زده مکن. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، چرا که خداوند ذوالجلال به وسیله همی مال و به وسیله همی فرزند خداوند لوتی ایشان گرفتار مشقت و بدبختی بکن. این چه بسا بچه مال سبب شقاوت بی، فرزند سبب بدبختی بی برای انسان، در صورتی که بله این مشروط به همشیه که اصلاح شده مبی، مال اصلاح شده مبی، فرزند اصلاح شده مبی. فرمانی همی مال باعث عذاب ایشان بی و خدا همی چیز برای ایشان لوتی برای عده از انسان ها. پس اگر شما مال داریدید، فرمانه غبطه موره به خاطر ایشی که ایشی مال دارن شما بی ماله. رودکی گوشی که به روز نیک کسان آرزو مبر زنهار، ای بسا کس که به روز تو آرزو مند است. باز انسان تی همی فقیری روچانی آرزو آکم، باز انسان ها به همی تی سادگی، تی همی سادگی روشانی آرزومنده، در حالی که تو آیید عیاشی روشانی آرزومنده. ابو حازم داستان غالبا ما یک بری بیان کو، یک مزنی بزرگی فرمانا وقتی که عبدالملک بن مروان یکی از خلفای بنی امیه، وقتی که آیه موت نزدیک بید، چم میکفت به یک دوبی، به یک همه لباس شو که لباس شودم، گود شودم، آن قدیم زمانه یه که دم و دستگاه نبید تب سنگان وسیله یا شوشتگنته، همی گوده جتگن تلا را سنگان شوشتگنته گون، اما صابونی که آزمانه بیده. عبدالملک بن مروان که یک مزنین خلیفهی بیده و تی دور زمانه ها پاکین جهان اسلام زیر قدرت و زیر قلمرو حکومت آیی بیده، فرمانه همی دوبی آیدی در حالت مرگ، وشتی که کاش ما هنچین دوبیه ببیدینا. و یه تمام مردم نه بلکه یک مردمی مسئولیت به من گردنا مبیتیم و انچو که اشی آزاده چه هر مسئولیت ها مردمان مسئولیت خیلی سنگینه یک فردی مسئولیت زیرک دشواره چه برسی که یک مملکتیه یک کشوریه یک جهانیه شاعر گوشی که زیر بارند درختان که ثمرها دارند ای خوشا سرو که از بند غم آزاد آمد خوشا به حال سرو گوشی خوشا به حال سرو سرو یک درختی که بری نیم گوشی آ درختان ثمردار روک سراورن لط سراورن به خاطر شی که سمر آرته به خاطر شی که آیان سمر چه آیان گرگ بیبی بله خوشا به حال سر که نه سمری هستنید و نه دوکی سراوا نه لطی سراوا نه عبدالملک بن مروانا تقاضا کو که کاش ما مثل یه دوبی بیبی تینوم و یک روچی هم یک فردی مسئولیت به منی گردنا به منی سرا یرکنک مبیتیم وشی یه سخن به ابو حازم رحمت الله علیه رسید وشتی که الحمدلله که ما و می هم قطاران امثال ما مرگ وقتا تقاضا نکنه که ما مثل فلان پادشاه بیتینه ممکنه زندگی تو که فقیر تمنا بکن که مالدار بیتین بله مرگ حالتا به اماوتی ناداری یا خوشحال بی وشتی ما و می همقطاران سراغ نی در دنیا که کسی در هنگام مرگ همیشه تقاضامند و آرزومند بیبی که فلا ملک پادشاه بیبیتیم بله گوشتی یه پادشاه ها مرگ تیما می روچانی آرزو ها کنن می گریبانی روچانی آرزومندم یه رودکی همیشه گوشتی که به روز نیک کسان آرزو مبر زنهار ای بسا کس که به روز تو آرزومند است و دیگه جای الله عزوجلال جل جلاله فرمانه انما اموالکم و اولادکم فتنه یه مال و یه اولاد هر دو سبب آزمایش و هر دو سبب امتحان خداوند گاهی مال دن و امتحان کن و گاهی مال ندن و امتحان کن فرزند دن امتحان کن و فرزند ندن هم امتحان کن رسول اکرم علیه السلام فرمانی که لیس الغنا عن کثرت العرض ثروتمندی و غنا به مال و اسباب و سامان بازیانه که یکی سامان باز بیبی آ غنیه کسی ها که اسباب و وسائل نی آ فقیره ولکن الغنا غنا النفس غنا فرمانی پیغمبر اکرم علیه السلام که دل غنی بودنه چون بزرگان فرمانه که فقر نام احساس نیازه و گاهی انسان باز مال داره مال هنگفتی آیا جمع کته بله بده هم آیا دل تو که احساس نیاز ها که گیشتر بی بی همیشی نام فقره همی که انسان احساس نیاز بکن همیشی ها گوشن فقر ناداری بیچارگی کسی که با این همه مال با آن همه ثروت فدا هم احساس کن که منا نیاز ها گشتر بیوی اسی در واقع فقیره و غنا گشا بی احساس به یک نسبت به یک نیازی. انسان احساس نیاز مکن، گاهی ممکنه یک فرد یک ورا هیچ نی، دست خالی، جیب خالی، لوغ خالی، بله دل تو که احساس نیاز نی، همیشه غنیه. تو چیزی که ما و شما غنایی گوشیم آیی در واقع غنا نه. پیغمبر فرمانی بازی سامان غنا نه و نبود سامان هم فقر نه، احساس نیاز فقره. و احساس نیاز نکند غنا پیغمبر فرمانی. لذا آ تعریفی که ما و شما از غنی و فقیر داریم آ تعریف پیغمبر اکرم علیه السلام برا قابل قبول نیم. و بعضی انسان با وجود کثرت مال در خوف فقر. ابن قیم رحمت الله علیه در اغاثت اللهفان فرمانی که بزرگترین رنج و مصیبت همیشه که انسان از فقر وحشت داشته بیبی، در عین حال که مال داره، در عین حال که ثروتمنده، بله همواره آیا یا خوفی ها که مبادا یه مال از دست برو، مبادا باندم وامدار ببون، مبادا یه مالا دوز ببارد، همیشه در همین اندیشه و خوف فقر مبتلاییم. نشایر گوشی که الناس من خوف الفقر فی فقر، که مردم از ترس فقیری در فقیری هم بلی توری مال دارم، بلی آنگرا مال کثیر ها، بلی وقتی که دوچار وحشت هم از اشی که مبادا مرچی هستیم بانده آیام بی آ فقیرم. اما جنبه مثبت مالداری همیشه که پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمانی که مال صالح، مال خوب برای انسان خوب بسیار زیبا و فرزند صالح هم برای انسان مایه خیر و باعث صدقه جاری بی برای آیی بعد از مرگا، که انسان گاهی با یک مال اندکی توان آخرت بهشت برای وقت خرید بکم. پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانی که از آتش جهنم و تا نجات بده ولو بشق تمرتین، ولو اینکه با نصف خرما هم بیبی. چقدر فرصت زیبای دنیا که انسان با نصف خرما توان و تا را از آتش جهنم باز خرید بکن، در حالی که خداوند ذوالجلال در قرآن مجید فرمانی در آخرت عده تمنای کنن که اگر از پشت یه زمین گرفته تا زیر سقف آسمان اگرشان طلا بیبیتین و مثله معه، دیگه جای فرمانی دیگه همین سامشان بیبیتین، وقتی که آتش جهنم آگنده ایشان تمنای کنن که کاش اگر ما را همین چو هم بیبیتی ما یه درو فدیه داته گتن و تا را ما بازخرید کتگه از آتش جهنم. بله الله تعالی فرمانه ودا پذیرفته نبی، ودا از زمین تا آسمان پر روی طلا هیچ کاری شر نکن و ادا یک نصف دانه خرمایی انسان از آتش جهنم نجات ده. ادا یک قطره اشکی به اندازه سر مگس حدیثا ها آتش جهنم خاموش کن اگر از ترس و خوف خدا بره چی، بله ودا دریای خون انسان جهنم خاموش نکن. چقدر تفاوت ها بین لحظات دنیا و آ روزهای سخت آخرت که ادا انسان مختارن تمام به هر صورتی عمل بکن و او دا غیر مختارن. پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام فرمانید از سعادت فرزند آدم در دنیا همشین که آمنن فی سربهی معافن فی بدنهی، که آیی در وطی همه منزلا در آسایش ببی، فکر و غم و پریشانی آیه مبی و تلوغت وکا، بدن آیه سالم ببی مبتلای بیماری مبی، عنده قوت یومهی حداقل یک روچیه خوراک و پوشاک برای آیی مهیا ببی. پیغمبر فرمایند فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، گویا تمام دنیا ویشی در یک بیتا، گویا شی تمام دنیا صاحبه، بدن سالم، فکر راحت و حد اقل یک روچی قوت آیگرا فراهمه، فرمانی دنیا برای شی فراهمه، اشیا تمام دنیا ده یک بیتا، اگرچه ای وقتی نظر تو که گوشی که من نادارم. اما قرآن خوشبختی ها در چیزان ای تفکر ما و شما یاد که ما و شما گوشین خوشبختی در زرق و برق دنیا این. اگر به زبان قال به اصطلاح نگوشه اما با زبان بی زبانی میشم عمل ود بر همیشه دلالت کن که ما معتقدیم به همیشه. من عرض کو اید از حالت نظری به حالت عقیدتی تبدیل بیده، چون نظر تا عقیده فرق هست. نظر دستخوش تغییر هست، مرچی انسان یک نظریه صاحب بانده آی نظر دیگری بی، اما عقیده انسان به ندرت تغییر کن. عقیده یک چیز راسختری مستحکمتری. خداوند ذوالجلال جل جلاله فرمانی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز. موفقیت منحصر به همشیه که انسان در آخرت رستگار بیبی، از عذاب جهنم رستگار بیبی و راهی بهشت بیبی. خداوند ذوالجلال فرمانی فقد فاز، همشی موفق بی، همشی خوشبخت بی. اگر جوانیمو خوشبخت بیمو، اگر پیرمردیمو خوشبخت بیمو، مردینیه هم اگر جنینیه هم. الله تعالی فرمانی اگر فیصله همشی بی که ایشی جهنمی نه، از جهنم رستگار بی و صاحب بهشت بی، همشی خوشبخت بی. برای اید نتیجه حاصل کنگا، برای شی که انسان از جهنم رستگار بی و به طرف بهشت برو، چه کارهایی باید بکن، اشان پده خداوند ذوالجلال در جاهای متعدد قرآن مجید تقریبا درو خلاصه بن در یک کلامی بیان فرمانی که ومن یطع الله و رسوله، هر کسی که از خدا و رسول اطاعت بکن فقد فاز. این جز همه کامیابانه که از آتش جهنم رستگار بی. تمام خلاصه بن در اطاعت خدا و رسول، تمام اعمال دینی، نماز اطاعت خدا و رسول، روچک اطاعت خدا و رسول، فرایضان انجام دهیگ اطاعت خدا و رسول، پیروی از سنت اطاعت خدا و رسول، و همشیا خداوند ذوالجلال فوز مبین قرآن مجید تو کا معرفی کن، یعنی کامیابی آشکار، کامیابی که کاملا آشکارن و هیچ خفای آی تو کا نی. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. رضایت خدا که وابسته به اطاعت خدای هم الله ذوالجلال شیعه به عنوان عامل رستگاری معرفی کن. رضی الله عنهم و رضو عنه ذالک الفوز العظیم. صحابه باره فرمانی خدا از آیان راضی بی و همین رضایت خدا فرمانی بزرگترین کامیابی و خوشبختی هست. خوشبخت هم آیین که خدا از آیی راضی بی. و کسی که خوف خدا داشته بی و یخش الله و یتقه فولای که هم الفائزون. کسانی که از خدا ترسن آیان خشیت، آیان دامنگیرن همواره در زندگی دنیا، خشیت همیشه آیان دامنگیری و نیلی که آب طرف گناه و فساد بروان، همیشه فرمانی کامیابم. این خشیت خدا، تقوا و ترک گناه و منطق السیئات یوم اذن فقد رحمته و ذالک هو الفوز العظیم. اشیاء الله ذوالجلال فوز بزرگ معرفی کن. یه درو معرض کو که خلاصه بند در همه اطاعت خدا و رسول، ترک گناه بی، ترس خدا بی، جلب رضایت خدا بی، تقوا بی، درو همه خدا و رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت هم. برایشی که انسان از گناه محفوظ بمانی یک ایمان قوی لوتی عزیزان من، ایمان ضعیف کار نیند که انسان از گناه بداری. در مورد نماز مثلا خداوند ذوالجلال فرمانید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز آیه اثر بخشی همیشه که انسان از فحشا و منکر بازداری. فحشا فرمانه همه سلی آشکار گوشه، همه سلی که آی سلی از هر جهت آشکاره، از منظر شریعت و از منظر عقل. عقل هم آیه سل زان، شریعت هم آیه سل زان. اگر یکی پای بند شریعت نه، اگر معتقد به شریعت نه، حداقل اگر عقل سالمی آی کلی تو که هم آی سلی آزاند که یه سلی، مثل دزدی، مثل فحشا، مثل دروغ، مثل خیانت، فریب، یه همه سلی هم که علاوه بر شریعت عقل سالم هم حکم کن که یه خراب هم. یه پیمین گناه هم گوشن فحشا. منکر فرماینه همه گناهی که ممکنه یکی عقل آیا خراب مزان، بلی شریعت آیا خراب زان، مثل ربا. که ممکنه یکی در بند همه وطید فلسفیات عقلی بی بگوشی که ربا یا مشکلی باید مبی، یه هم عقل ناسالمه که یه پیمید حکم کم. یکی غالبا مولانا ثانوی رحمت الله علیه خدمت آد پشتی که واجه ربا پرچه حرامه، واجه فرمایند که تی یه بینی پرچه ایدن، تی یه پونز پرچه ایدن. پشتی خدایا کتا، پشتی آیی هم خدایا حرام کتا. یعنی اسی این کتاب گوشه پرچی منی بینی ایدن، پشتا چرا نه، گوش چرا، یه زاویه این یه دیگه سر یه دیگه زاویه یا نه. ربا هم خداوند ذوالجلال بنابر مصالح بیشماری حرام کته. به هر حال نماز انسان از فحشا و منکر باز داری، یه تأثیر نمازه. بنابراین اگر ما و شما نماز وام اما بازدارنده فحشا و منکر نبید، یعنی یه نماز دارای و تأثیر خاص نیم، شیابت آ تأثیر از دست داده، پس این نماز اشکال است. و مسلماً در امور دنیا هم اگر شما بشاره چیزی که وقتی تأثیر از دست بده وقتی ارزش هم از دست بده، مثلا یه کولر تأثیر همشه که سرد بکن، لامپ تأثیر همشه نور بده، اگر ایوتی تأثیر را از دست بدهیم کولی ری بی که سرد مکن، لامپی بی که روشن مکن، ظاهره آیا یک تومونی هم ارزش نی. بازار اگر شما بروی شما را بگوشن که کولی را هستین اشین بله سرد نکن و قابل تعمیر هم نه، اصلا سرد نکنش، شما برای آ کولی را 5000 تومون هنده. پس نمازی که وقتی تأثیر یعنی بازداشتن از فحشا و منکر که تأثیر خاص نمازه، اگر وقتی یه تأثیر از دست بدن نزد خدا ایشی ارزشی نی، یه نماز خرابی. نماز بدون تأثیر و نمازی که وقتی خاصیتی از دست داده، لذا نزد خدا هم ارزشی نداری. عزیزان محترم، اسلام یک دین غنیه، اسلام دارای یک فرهنگ غنیه. یعنی چی؟ یعنی اسلام یک دینی که در وقتی احکام، در وقتی مسائل، در وقتی فرهنگ نیازی به یه دیگه دینان نیست. برای وقتی کامل بیگا از یهودیت چیزی قرض نگیرید، اسلام برای وقتی کامل بودن چیزی از مسیحیت قرض نگیرید، اسلام یک دین کامل. خداوند ذوالجلال فرمانه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین اسلام من کامل کو، کامل به معنی غنی، یعنی از هر جهت کامل، در احکام کامل، در فرهنگ کامل، در مسائل کامل. اسلام ود دارای قانون جزائی، مدنی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی، تجارتی، بازرگانی، تمام قانون مورد نیاز انسان در اسلام مشخص هم بیان شده هم. لذا نیازی نی که ما در احکام دینی از دیگران تبعیت بکنیم، در فرهنگ از دیگران ریزخاری بکنه، از سفره دیگران. انسان تحقیر شده در وقت وجود، کسی که از اسلام فرهنگ و احکام اسلامی چارچوب پاد آدم یر بکن خارج ببین، در امور دنیا بشاره وابستگی یک عیبی. اصطلاح فرهنگ بومی سازی شما اشکوته، فرهنگ بومی سازی معنی چی؟ یعنی ما این تفکر را بیاین در ذهنان پیدا بکنیم که هر چیز صنعت و یه دیگه چیزانی که مورد نیازم باید بومی ببم، یعنی ما باید در این چیزا از دیگران اعلام نیاز مکنیم چه دیگه جای میاریم، باید کشور تو که اٹکنک بیبی، هر چیز بومی بیبی، معنی همشیه. پس وقتی که در امور دنیا بومی سازی مهمه و اعلام نیاز از دیگران عیب و ننگ و آره، در امور دین آرتره، در امور دین ننگ آورتره که اگر مسلمان از فرهنگ بیگانگان پیروی بکن. اما دیگران نشخارا با چیزی که غربیان بد مثل بلا نسبت خر در گل منطقه در ایوتی فرهنگ منحط و فرهنگ پست، اگر مسلمان بیه از بدا همایان نشخارا با چه همایان سفره ریزیان بارد، ایشی گودا واقعا از تفکر دینی بسیار ایشی فاصله ها و مسلمان بدبختی از زمان شروع بی که از احکام دینی فاصله بگیره، هرچه مسلمان فاصله نسبت به دین به احکام دینی گشتر بی آی بدبختی گشتره. شما در تمام مراسم باید بچاره، ما شما دقت بکنه بچاره، ازدواج مثلا یک سنت حسنی و یک ضرورتی، بلا وقتی که از چارچوب فرهنگ اسلامی و دینی خارج بی چنچو بدبختی برای ما انسان، چنچو مشقت و فلاکت برای انسان کاری، سخت گیری، در حالی که اسلام و ازدواج مثلا بسیار راحت و بسیار ساده کته که ازدواج به کثرت صورت بگیری، به خاطر همشیه کل فلسفه اسلام روی همشیه که ازدواج به کثرت صورت بگیری، جوان زیتر ازدواج بکنه، پیغمبر فرمود مهران کم کنه، مبارک ترین جنین همایی که مهری کمه، ساده بگیره ازدواجا. بله از زمانی که یه تمام گیردار، یه تمام قیود اضافه بیتگم به ازدواجا و ازدواج مشکلتر و مشکلتر بیتا، در نتیجه برایشی که یک جوانی به خانه و زندگی برسی سر و سامان بگیری باید هفت خان رستمی تایی بکن تاشی که یک جنی آیه برسی تشکیل خانواده بدن. و همین پیما یه دیگه مراسم، یه دیگه مسائل دینی یا اجتماعی هستم، هر وقتی که مسلمان پایبند نبی به احکامی که خداوند ذوالجلال تعیین کتگن، چارچوبایی که خداوند ذوالجلال تعیین کتگن، همیشه بوده آوارگی کاری و شما مشاهده کنید که چقدر آوارگی و بدبختی ما به خاطر ایشی که از فرهنگ اسلامی فاصله گرفته برای وقت ما رقم جده. خداوند ذوالجلال جل جلاله اسلام عرض کو از هر جهت الله کامل و غنی نازل فرمایند، و از زمانی که مسلمان از احکام دینی فاصله گرفت و به دیگه چیزا آیه افتخار متوجه بیدن. بچار دنیای توکا بعضی چیزها انی دنیا طوری بیده که طبیعت ها برمانه مسخ شده هم. طبیعت انسانی یا بگوشه فطرت انسانی مسخ شده هم. چیزی که باید عیب بیبی هنر جلوه کن، و چیزی که باید هنر بیبی معیوب جلوه کن. عیب هنره و هنر عیبه. اسی که جنین شبیه مرد بیبی یک عیب بزرگی، اسی که مردین شبیه جنین بیبی اداهای زنانه در بیاری عیب بزرگی، اسی که مسلمان شبیه کفار بیبی، مسلمان شبیه غیر مسلمانان بیبی تشبه یک چیز بسیار زشتی. بله ممکنه در نگاه بعضیشی مزین و خوب جلوه بکم، جنبه های مثبت و منفی تشبه شما بیچاره. اگر یک فردی و یک انسان خوب و صالحی و تارا شبیه بکم، یه خیلی شباهت پسندیده ای. بعضی فرماینا سامری که خداوند ذوالجلال غرق نکو در حالی که مسلمان نبیتگه، به حضرت موسی علیه السلام آیه ایمان نیارتگه، اما در جریان غرق فرعونیا اشی غرق نبی سامری. حضرت موسی علیه السلام وقتی که علت سوال کو فرمانه خداوند ذوالجلال فرمان به خاطر اشی که اشیا تی شباهت اختیار کتگه و تاری تی شبیه کتگه. یه خیلی مهم شباهت، انچو که در جهت مثبت خیلی مهمه، در جهت منفی هم بار منفی آیه هم خیلی مهم. خداوند ذوالجلال حداقل آیا از عذاب دنیا نجات ده اگر مسلمان با غرض نیک بیای پوشاک رسول خدا علیه السلام اختیار بکم، خداوند ذوالجلال حتما و قطعا آیا از عذاب جهنم راستگار کم. این مسئله خیلی قابل توجه هم. مسئله پوشاک پس از این جنبه، یا وقتی که تشبه خوب نیکوین، تشبه بد هم بسیار منفی پده در شریعت. پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانه هر کسی که شباهت یا قومی اختیار بکن آ جز همایان حساب. چون جز وقتی که سیاهی لشکر همایانی جز هما لشکره، جز همه گروه هم. پیغمبر فرمان من تشبه به قومین فهو من هم، و دیگه جایی پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانی المرء مع من احب. قیامت روچه هر کسی با همه گروه ها حشربی که دنیای توکا آیا گو آیا وابستگی شدید و علاقمندی بیتر. یک قومی، یک ملتی، یک فردی وقتی که شیفته و فریفته یک گروهیه، شیفته آی فرهنگه، شیفته آی ادا و اطوار و روش و منشه، مسلمن خداوند ذوالجلال آیا جز همایا محشور کن و جز همایا حساب کن. بس من عرض کو که این تمام اعمال دینی زمانی با افتخار انجام گرم که از روی عقیده سالم ببم. بچا گاهی انگی دنیای تو که شما گنده که مرز کو قضیه برعکس عیب هنر ما هنر عیب فاجر به وقتی فجورا افتخار کم فاسق به وقتی فسقا مفتخرن و هیچ گونه آری احساس آری آی وجود تو که نی احساس شرمندگی نکم. و جای تعجب شیه که مسلمان در وقتی هما احکام دینی احساس شرمندگی که متاسفانه بی نماز از اشی که نماز وقتی و به طرف مسجد نرو احساس شرمندگی نکم. کسی که آیه سیرت آیه صورت مخالف با سیرت و صورت پیامبره هیچ گونه عبا و هیچ گونه آری آیا نیست در جامعه. متاسفانه کسی که آیا آره و احساس شرمندگی که همه که صورت و سیرت پیامبری اختیار کرد، این بسیار مایه تأسفه. بی حجابین و بد حجابین جنین با آ وضعیت فجی و با آ حالت دردناک در جامعه حضور پیدا کن، حاضر بید، جلوه کن و تا را به نمایش یرکن و هیچ گونه عبایی و هیچ گونه آری احساس نکن. پس چرا آ جنینی که با حجاب و محجبه آ چرا احساس شرمندگی به کازی و تی پوشاک؟ و هر زمان که مسلمان به وقتی فرهنگ و احکام دینی یا احساس شرمندگی و احساس حقارت بکن گوده آیه تحقیر هم فروانه چه همود آغاز بی. شاعر اردو اوشی که حس جانه سے جب تک تم دروگی زمانه تجھ پر ہستا ہی رہے گا. هر وقتی که تو از تحقیر دیگران احساس ترس کو و از همه زمان تو تحقیر به باید بوتی احکام دینی با افتخار عمل بکنه، با افتخار. استاد بزرگ شیخ صاحبان محمود رحمت الله علیه فرمایند که شما در مورد همین تشخص ظاهری مسلمان فرمانتی شما همی سکه که در نظر بگیره، سکه یا قومی غیر مسلمانی هندوستان و پاکستان تو که هسته، یا اگر در هر گوشه دنیا برو با همی پوشاک، با همی پوشاک خاصی که سکه ها در آ سازمان ملل، در آ مجلسی که تمام نمایندگان دارای یک پوشاک جداگانه ای هم یه سیک همود توکا نشان با همه وطی فرما و با همه وطی لباس ملی وطی و افتخار هم کن. چرا؟ چرا یه لباس ها دوره ندن؟ چون بیشی افتخاری ها از روی عقیده یه لباسی گرا کته و از روی عقیده یه حیعت و شکل اختیار کده، نه از روی جبر زور بنابر شرایط زمانی یه لباسی اختیار نکده که چون زمانه هنچون یه لباس اگر بکن، اگر زمانه دیگه دولا بیگوده دیگه لباس اگر بکن، اگر محیط عوض بیگوده لباس هم عوض بی، اگر شرایط متغیر بیتن گوده لباس هم تغییر بکن. نه، بر اساس یک آرمان و بر اساس یک عقیده ای این عمل پشتا یک باور محکمی وشتاده، از این جهت لباس تغییر نکن چون یک باور مستحکمی این عمل پشتا قرار داره، با پشتوانه عقیدتی، با پشتوانه آرمانی. اما متاسفانه شما گنده یه پیمی مسلمان فراوان که محیط متغیر بی لباس تغییر کم، شرایط عوض بیتا لباس عوض بی، شرایط فراهمتا اگر مود همشی اک یه لباس برا کن اگ بی بی هم یه لباس برا کن، مود عوض بی لباس عوض بی. ای گوڑا متزلزل این بیچاره، ای وطی درون شب شی در وطی درون پروشتا شی در وطی درون شکست بارتا و اشیه و یه فهمی انسان همواره زیر تحقیره. یه دیگه نگاهان تو که هم تحقیر بی یه فهمی انسان. مسلمان باید با افتخار احکام اسلامی ها به جا بیاری، فرهنگ اسلامی ها مضبوط بگیری با افتخار. منکرات در جامعه کنونی ما شما گندین که سک بازه، به تناسب عمومیت منکرات باید دعوت هم هنچو عمومیت پیدا بکن. هرچه دامنه منکرات وسیع تر ببی باید دامنه تبلیغ و دعوت هم به اما تناسب وسعت پیدا بکن، عمومیت پیدا بکن. داعیه واقعی همانیه که آیه دعوت عام ببی در تمام محافل، در تمام اماکن، نه اینشی که منحصر به اماکن مذهبی ببی، منحصر به مدرسه ببی، منحصر به مسجد ببی، منحصر به مراسم دینی ببی. پیغمبر اکرم علیه السلام که داعی بزرگ و داعی واقعی و داعی الگو برای تمام نه تنها دعوتگران غیر نبی بلکه برای تمام دعوتگران پیامبران الگوئن. پیغمبر اکرم علیه السلام دعوت آوتی چنان عام کن که در بازار عکاظ که نمایشگاه مردمانی بودا، هر یکی که وطی بعضی وطی چیزان به فروش یه رکم ودا، شاعر وطی شاعران وانه، نصاب وطی نصبان بیان کنم، قبائلی که ودا بین آیا اختلاف بیتا ودا که آیا وطی صلحان گرن، صلح برقرار بی. یک نمایشگاه عمومی در مکه مکرمه برگزار بی در یک بازاری به نام بازار عکاظ. هر سال فرمانه ذی‌قعده ماها یا غالبا شوال ماها یه بازار بوده برگزار بی. پیغمبر اکرم علیه السلام حموده برای دعوت شد، مردم متی کالای بهای کنن، نصاب متی نصبان بیان کنن، شاعر متی شاعران وانه، پیغمبر اکرم علیه السلام متی دعوت دادن. و هر چه ما بیاین یه دعوت محدود و منحصر بکنین، فحشا و منکرات گشتر شیوع پیدا کنن. و جای تأسف مرچی ایشیه که ما منکرات گندین و نه تنها ایشی که باز نداره بلکه حداقل تعجب هم نکنین. مسلمان تعجب هم نکن بر این منکر، حد اقل همشیه که مسلمان واسطه باعث حیرت ببید خلاف زشتی. گاهی من دوستان طلبه سال تحصیلی که به پایان رسید چه بودی استادان تقاضای یه وصیت خاصی یک سخنی نصیحتی کنم، مرسوم طلاب وقتی که از من یه تقاضا کته، اگرچه من در جایگاه نصیحت نبیتگم بلید، در یک کلام من گوشته که برای یک عالمی، عالم وظیفه همشی این که باید خدمتگزار دین ببید، باید دین خدمت ها بکن. بله حد اقل وظیفه به نظر من همشی این که اگر آیا نتوان خدمتی برای دین بکن، گره حد اقل خیانت به دین بکن. حد اقل وظیفه یک عالمی همشی این. اگر آی وس نرسید، آی توان نبید که خدمتی برای علم، خدمتی برای دین، خدمتی برای اسلام، خدمتی برای مسلمان ها و مردم بکن، حد اقل همشیه گودا خائن ببی، حد اکثر همشیه که خادم ببی و حد اقل همشیه که گودا خائن ببی. خیانت به اسلام مکن، خیانت به دین مکن، خیانت به علم مکن. و مسلمان اقل وظیفه در امر دعوت و تبلیغ همیشه که حد اقل یک دیمی تاب بدن، حد اقل یک به قول معروف دیمی تروبش بکن، حد اقل اظهار تعجبی بکن بر منکر. و اگر نه مسلمان بی تفاوت بدون تعجب و حیرت در کنار منکرات رد بی، خداوند ذوالجلال جل جلاله عذاب اگر بیه تمام مان پوشی، تمام فراگیری. یه خیلی مسئله سنگینی. باز گناه مرسی در جامعه ما انجام گیری که باعث تعجب نبن. یکی مثلا ترک نماز، اذان گوشه گیرید، بله اگر تو بازار را بروی، بازار را با هما پوری تو گنده بعد از اذان، بعد از اشی که نماز جماعت در مساجد برگزار بی، یک کموکی کاهشی تو در جمعیت احساس نکنید. انگار نه انگار شهر مسلمانانه، یه ملت مسلمانه، یه شهر دارای مسجده، بر این مردم نماز فرضه و آیجرند عاقل و بالغه، دیوانه هم نه، مجنون نه، نابالغ نه. بله بازار با همه وقتی پرریه، کسی اعتنای نکن به طرف نماز. و چند درصد، یعنی یک درصد بسیار قلیلی اگر به طرف مسجد متوجه بی تو نماز بانی. دین فرماینا زمانی عمل به دین آسان بی که مسلمان وجود تو که چند چیز بی، و اگر نه دین سرا عمل بسیار دشوار بی. اگر یه چیز مبا عمل به دین بسیار دشوار بی، اولی ایمان قوی، پس اولی نگاه و اولی توجه باید مسلمان روی همشی بی که ایمان آواتی قوی بکن. ایمان قوی ما ارز کو انسانا به طرف عمل بار، ایمان ضعیفا یه قدرت و توان نی که مسلمان چم ما از نگاه به نامحرم جهل بیاری. ایمان ضعیفا قدرت نی، ایمان ضعیف نتوان. ایمان قوی این که مسلمان چم مهار آیه دسته، شما قوت و ضعف در همین امور دنیایی و ظاهری بشاره. آیا حیوان ضعیف توان شما بارا ببا؟ حیوان قوی لوتی. آیا صورت شیر توان گزنده به شما برسینی؟ تصویر شیره. پس ادا واقعیت لوتی تو قوت، ایمان واقعی، ایمان سوری نه، ایمان ادعایی نه، ایمان واقعی، ایمان قوی، نزوری، لاغری ایمان نه. و چیزی که ایمان ضعیف که گناه برمانه، هر گناه یک ضربهی بر پیکر ایمان و یک چیزی تا بارها زیر ضربه بگره و تیز ضربه شلاق به صورت مداوم یک حیوانیه، یک زندجانیه بردا بلگی، مسلمان آیه ضعیف کن، آیه کشی، آیه حلاک کن. مرچی مدل جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمانی واب نه بلکه مرته، چون وابی چیزا شما گون جنه پاد که وابی چیزا، وابی مردم ها، وابی حیوان ها، شما یک تکانی ده یا هوه کنه ها پاد که. چرا مسلمان با وجود یه تمام واز و نصیحتان، قرآن مجید در کنار مسلمان، عالم در کنار مسلمان، مبلغ در کنار مسلمان، مسلمان در خانه مسلمان زندگی کن، در یک محیط اسلامی زندگی کن و هیچ پیمی تأثیری در مسلمان پیدا نبی؟ جنید بغدادی رحمت الله علیه فرمانی که مغش مدل وابه، مغش مدل مرته، حلاک بیته و هم زیر ضربه همه گناهان. پیغمبر اکرم علیه السلام فرمانی هر گناه یک تکی دل سرا پیدا کن، یه دل همه زنگان توکا. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه فرمانی خار و خجل بی از بین رود. انسان دارای دو دل، یک دلی و همی دل که شما جسمی حیات داتا، شما جسمی زنده کتا، خون آیتو که خون ما خون پمپاژ کن، شما جسم سالم بی، شما جسم سلامت به همی پاره گوشت وابسته این، بلد دیگه یک دل معنوی هست که آدل توکا خون نی، آدل توکا ایمان ما. آدل همائن که انسان روح به آیی وابسته این، حیات روحی انسان به آیی وابسته این، انسان معنویت به همه دلا وابسته این. آدل بچه یه دل، اگر یه دل جسم اگر اشکال پیدا بکن، یه جسم اشکال پیدا کن، شما بارها اشکوتا گوشی که فلانی یا بیماری قلبی هستن یا ایست قلبی کتا، سکته قلبی کتا، در نتیجه جسم هم تلف بیتا، یه دل روحی هم هنچو ضعیف بی. ما و شما اکثرا یه بیماری قلبی روحی هم مبتلاییم عزیزان محترم، قلوب مریضم، اما یه دل علاج بی. مسلمان پول صرف کن، پول خرج کن برای شی که یه دل گوشتی یا علاج بکن، پریشانه بله آدلیگی ما شما باز پریشان نیم. کسی ها یه فکر دامنگیر نبیتا که یه دلا ما چطور علاج بکنیم؟ بس وقتی که یه دل تو که ایمان ضعیف بی، اون عمل بسیار دشواره. الله تعالی فرمانه همین نماز وانگ هم دشواره، و انها لکبیرتون، فرمانه نماز وانگ آسان نه، دشواره، سخته. بلا کی سرا؟ فرمانه پهپان سرا، الا علی الخاشعین، مگر کسانی که دارای خشوع، مگر کسانی که دارای ایمان قوی هم. ایمان قوی هم که مسلمان ها صوبه نیلی که بوابسی پادی کن برای نماز، نزوری ایمان مسلمان ها پاد کتنه کن چه بابا صبح نماز پات کو دینه کم مسلمان حالت شین که اگر فرصتی رسی اگر کاری نیستا اگر گذری به مسجد کرد اوڑا ممکنه چهار رکعت بانی، بل اگر کاری هستا اگر وابا اگر دستبند اگر دکان پر از مشتری اگر آیا مسافر گیراد اوڑا نماز ادا تابع کارین، کار تابع نماز نبی. یه همی ایمان ضعیف هست. بجا مسلمان ها شکم چه وابا پادکن صبح برایشی که وطی نان گرم ها بگیری برای صبحانه یا نان گرم بگیری وطی شیر ها بگیری وطی صبحانه یا بگیری شکم آیه چه وابا پادکن. بله آ دل ایمان چون نزوره پادکتی نکن. بس ایمان قوی لوتی که مسلمان نماز گزار بی ایمان قوی لوتی که مسلمان و تی چم حفاظتا بکن، ایمان قوی لوتی که مسلمان در و تی عمل به احکام دینی و پایبندی به فرهنگ اسلامی آ افتخار بکن. این پشتوانه عقیدتی لوتی، پشتوانه ایمانی. بس ما و شما بیایم و تی ایمانا علاج کنیم، ایمانا قوی کنه. و دومی تسلیم و رضا، چیزی که عمل برای مسلمان آسان کرد تسلیم و رضا. مسلمان کسی که تسلیمه، مسلمان ماده از تسلیم بودنه، یعنی بدون چون و چرا احکام اسلامی را قبول بکنه، بدون چون و چرا. خداوند ذوالجلال در مورد حضرت ابراهیم و اسماعیل وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام واب گندی و چوکا ذبح کنه گین و وقتی چوکا یه وابا برای تعریف کن و هر دو تصمیم گرن که دستور خدایا اجرا بکنن، حضرت ابراهیم علیه السلام آماده بی که وقتی چوکا ذبح بکن و حضرت اسماعیل هم آماده این که ذبح بی. خداوند ذوالجلال چه تعبیری ده بکار با فرمانی فلما اسلما وقتی که هر دو مسلمان بیتن، اون حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بگارا جا و لوٹتی که زبی بکن. وقتی هر دو مسلمان بیتن یعنی چی؟ ابراهیم و اسماعیل مسلمان هم، بله یعنی وقتی که هر دو بدون چون و چرا تسلیم فرمان خدا بیتن، شیعه الله تعالی تعبیر کن به مسلمانی که مسلمانی شان همشیه که باید در برابر دستور خدا بدون چون و چرا، بدون پرسش از علت و حکمت تسلیم بیبید. بچنان حضرت ابراهیم علیه السلام سوال کن از خدا که چرا موت فرزندا ذبح بکنم، فایده چیه؟ مردم اگر پس ذبح کن حداقل ای گوشت و شی و آدمی زادی چرا باید ذبح بیبید؟ و نه حضرت اسماعیل چوتی پتا یا از خدا سوال کن که چرا باید ذبح بیبی، برای چه ذبح بیبی، کسی از علت و حکمت سوال نکن. اشی شأن مسلمانیه. وقتی که مسلمان تو که تسلیم و رضا پیدای بی پرمانه عمل به احکام دینی گوڑا آسان بی، گوڑا شریعت طبیعت بی، شریعت احکام شرعی مثل تقاضاهای طبیعی بم. مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فرمانه به حمید مقام رسیدگه فرمایندی که شریعت برای من نید طبیعت، یعنی برای خوردن آب خوردن غذا چطور نیازی به گوشگنی انسان طبیعت و تقاضای کن و انسان دنبال همین نیاز و تیر رو و چقدر برای آی لذت آوره آب ورق تون پشتا غذای ورق شد پشتا چقدر برای آی لذت بخشه. پس مسلمان به این مقام وقتی که برسی شریعت برای آی جز طبیعت قرار گیری، آسان بی، لذت بخش بی، عمل به احکام اسلامی شیرین بی. و یکی فرمانه ایجاد محبت، ان المحب لمن يحب مطيع، کسی که یکی دوست داری گوڑا آیه اطاعت و فرمان برداری کم. اگر محبت خدا در دل پیدا بی گوڑا مسلمان پیرو و تابع دستورات خدای بی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمانی که ادهی از تحصیل کردگان علوم عصری گاهی منی گورا کایا وشن که در مورد ای حکم مارا شبه ها، در مورد آ حکم مارا شبه ها. مولانا تانوی رحمت الله علیه فرمانی شما زانه ی شبهیانی علت چیه؟ چرا در دل ایشان شبه پیدای بی؟ چرا وسواس پیدای بی؟ چرا شک ایجاد بی؟ فرمانه چون یه علم و اشی درس محبت انگه نداته، محبت با خدا یه درس انگه نمانته. یک انسانی وقتی که به محبت یک انسانی گرفتار بی چقدر از آی پیروی کن. مولانا تانوی رحمت الله علیه مثال دن فرمانی که اگر یکی به یک انسانی عشقا و محبتا گرفتاره، اگر آیا یک دستور نامعقولی بده هم اجرایی کن. مثلا بگوشی تاوتی پشک دنبا پشک دنبلا گرنچی بده از این سر شهر پیاده برو آسر شهرها، فرمانی هیچ گونه عبای آیا نی و هیچ گونه احساس شرمندگی هم نکن و سوال هم نکن که چرا باید یه کارا بکن، چون به محبت آیی گرفتاره، دستور نامعقوله، یه کار نامعقوله، شرم آوره، بله اطاعت کن. بس دستورات خدا که تمام معقوله، اگر یکی عقلانی آیم بوده آیه عقل ناسالمه و اگر نه دستورات خدا تمام معقول، فطری، مطابق با فطرت، مطابق با طبیعت، به اندازه توان انسان خداوند ذوالجلال یه احکام درو یه رکوتگم. نه اگر در ذهن کسی شک و شبه ایجاد بی برو فرمانی درس محبت بانی. اگر محبت با خدا شی دل تو کا پیدای بی شی تمام شبهات حل، تمام شک شی برطرف با. امیدوار خداوند ذوالجلال جل جلاله سخنان شکسته ای که شما خدمت ما عرض کتن منا و شما را توفیق عمل عنایت فرمانی. درود شریف بانه اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین.